Üdvözletem, jó estét kívánok! Be is mutattam akkor a ma esti szereplőket. Csintalan Sándor. Jó estét, magyarok! Kéri László. Jó estét kívánok! Puzsér Róbert. Jó estét kívánok! És Stefano Bottoni. Jó estét kívánok! Kezdjünk egy közvéleménykutatással, mert Robi, te ezeket nagyon szereted amúgy is. Ez azért jó ez a közvéleménykutatás, mert tegnap jelent meg, tehát egészen friss, de olyan friss, hogy ma már módosították. Úgyhogy hát ez a Magyar Péter jelenség, ugye, hogy percről percre változik a helyzet. Mondom a számokat, jó? Medián mérte. Fidesz 45%, Tiszapárt 25%, DK és többiek 9%, Magyar Kétfarkú Kutyapárt 6%, Momentum 5%, Mi Hazánk 4%, Márki-Zay Péterik 2, és a Jobbik 1%-on. Nem tetted hozzá a bázist, ugyanis attól függ a szám értelme, hogy a választóképes lakosság, a választani elmenők, a biztos szavazók, ez ég és föld különbség, hogy... Mi ez a választani tudó biztos szavazók. Na, hogy azért azt látjuk, hogy a Tisza párt az, ugye a legutóbb az iránytű intézet mért nekik meglehetősen jó adatokat, legerősebb ellenzéki párt. Hát ez olyan, mint egy szép álom. Komolyan. Hát az ellenzékváltás félig már, mintha el is lenne végezve. Magyar Péter elkezdte lecsapolni ezt a mocsarat, ezt az ellenzéki mocsarat, amelyik hát tagadhatatlanul Gyurcsány Ferenc vezet, amelyik tagadhatatlanul az alkalmatlanságával teszi magát hasznossá az Orbán rendszer számára, és amelyik annyira feltöredezett, amennyire azt az Orbán rendszer érdekei megkívánják. És ezeknek a választóknak, akik pedig földarabolva ott voltak a különböző kis ellenzéki pártok szavazóiként, meg akik elfordultak a politikától, mert Orbán Viktor meg Rogán Antal hatékonyan folytotta bulvárba a politikát, és ezt a kocsmai politizálást honosította meg, aminek a nyomán a polgárság tömegesen fordul el a politikától, de se baj, mert a lumpenproletariátus meg tömegesen fordul a politika felé. Ezek az emberek elkezdtek visszafordulni a politikához. Elkezdtek visszatérni a közügyekhez. Ezt onnan látjuk, hogy a politikai médiatartalmaknak a látogatottsága, meg a kattintás aránya, a nézettsége, az az interneten nagyon pontosan nyomon követhető. És valami négyszerese annak, ami a kegyelmi ügy előtt volt. Megnégyszereződött a politikai médiatartalmak fogyasztása. Itt nem csak arról van szó, hogy akik érdeklődnek a politika iránt, azok több médiatartalmat néznek, hanem olyanok, akik nem foglalkoztak a politikával, most visszafordultak a politikához. Ez, hát mondanom sem kell, hogy ez nem a status quo-nak, meg nem Orbán Viktor rendszerének kedvez. Továbbá, igen, elkezdődött egy elvándorlás a Fidesz soraiból. Nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy a Fidesz soraiból a közvetlenül a Magyar Péterhez. Lehet, hogy a bizonytalanok közé. Minden esetre Magyar Péter olyan pártokat csapol le, amiket korábban elképzelhetetlennek tűnt, hogy egyetlen művelettel, egyetlen politikai manőverrel le lehet csapolni. Gondolta volna valaki, hogy ugyanazzal a mozdulattal le lehet csapolni szavazókat a DK-ról és a Mi Hazánkról? És íme! Hát az a helyzet, és még csak 2 éve van megélhetési, még csak nem is úgy mondom, hogy válság, nehézség Magyarországon. Az rendszer első 12 évében a kapitalizmus történetének a legnagyobb konjunktúrája volt. És az Orbán rendszer, nagyon nagy szerencséje volt Orbánnak, nem csak Gyurcsánnyal, hanem ezzel a 12 évvel, ez alatt a 12 év alatt az Orbán rendszer 2/3 tudta felépíteni és megerősíteni a rendszerét. És még csak 2 éve nehézkes a megélhetés Magyarországon. Hozzáteszem, ez is annak köszönhető, hogy hát a Matolcsi-féle unortodox gazdaságpolitika az csődöt mondott, hiszen Orbán Viktornak a pénznemből, a magyarországi pénznemből is szuverenitás kérdést kellett csinálnia, azaz ő autoritásának a csorbítása lett volna, hogy ő nem tőzsdészhet szabadon a forinttal. Nem volt szabad az eurózónához csatlakozni. Nehogy egy valamiféle autoritást veszítsen a miniszterelnök. És hát most itt van ez az infláció, amit nem nagyon tudnak kezelni, hogyha Orbán Viktor nem talál megoldást, nem tudja visszatéríteni az első 12 évéhez a hazai életszínvonalat és megélhetést, akkor az bizony azt jelzi, hogy ez a tendencia, amit most látunk, amit ezek a számok kifejeznek, folytatódni fog, és még 2 éve van annak a többségnek ahhoz, hogy leapadjon. Bármi elképzelhető, ha ez a tendencia folytatódni fog, és nem látszik, hogy Orbán Viktor milyen eszközökkel fogja tudni a megélhetési problémákat kezelni, orvosolni Magyarországon, ez inkább növekedni látszik ez a probléma. Az egyetlen megoldása az, amit Kádár Jánosnak a megoldása volt a 80-as években ehhez hasonló problémára. El kell adósítani a Magyarországot, hogy a krumplileves erejével legitimitást vásároljon a magyaroktól. És hogyha ez így megy tovább, és tehát ez sem egy tartós, fenntartható megoldás, hogy eladósítja az országot Kínának, hosszú távon nem látszik, hogy mi lesz a megoldás erre, és ha nem lesz megoldás erre, ez a tendencia folytatódni fog. 26-ban bármi megtörténhet, 30-ban pedig meg is fog. Lehet a kérdéshez is, amit mondtál, válaszolni? Hát engem nem zavart. Mégis beszélhetünk a témáról, igen. Jaj, én amíg nem nyugdíjaztak a fordulat 2010 után azonnal, olyan csoportnál dolgoztam, ahol 20 éve ezzel foglalkoztak párpreferencia vizsgálattal. Nem mondom el kik, elég jó nevű kutatók, úgyhogy van valami jártasságom ennek a számnak a megítélésében. Magyarországon közélemény kutatói módszerekkel párpreferencia vizsgálatot firtatni baromi nehéz, mert a 3 hónap adatainak van igazán értelme. 3 hónap rajzol ki egy tendenciát, amit aztán lehet értelmezni. A magyar médiában az újságírók többségét nem lehet lebeszélni arról, hogy a legutolsó számba, ami megjelent tegnap, ne álmodjon bele kozmikus összefüggéseket. Ettől függetlenül lehet, hogy most ez így van. Ugyanis ritkán van ennyire hektikus, mozgékony politikai közvélemény magatartása, mint ezekben a hetekben, ahol akár 1-2 héten belül 100 000-eknek is megváltozhat a véleménye, és akkor mindjárt befejezem a magunk személyes tapasztalatával, a feleségem ott ül a 6. sorba. Az elmúlt 3 hónapban mi összesen 10 megyébe jártunk, mert hívtak minket előadásokat tartani, és egyszer se pártok hívtak. Vas megyétől Hajdú-Bihar megyéig, Komáromtól Dunajvárosig, Harkányig, azt vettük észre, hogy elkezdjük mondani a magunkét, amihez értünk, és csak azt mondják 10 perc múlva, ne erről beszéljen, hanem a Magyar Péterről. Olyan erejű, olyan hihetetlen érdeklődés támad iránta vidéken, lassan mondom, hogy azok is értsék, akik meg vannak győződve, hogy a vidék az helyből a Fideszé, azon már nem lehet változtatni. Én megdöbbenve láttam azt, hogy a legkisebb településektől a legvadabban fideszesnek tartott városig hihetetlen érdeklődés, és ezt az egyet még elmondom. Olyan városokban, ahol azt mondták néhány évvel ezelőtt, hogy ne haragudjon, kíváncsiak vagyunk magukra, de ugye nem baj, ha a függöny mellett leszünk a bejáratnál, mert nem szeretném, hogy a helyi városi tévé fölvenni, hogy itt voltuk a maga előadásán, mert aztán azt a veje munkahelye végül... Ennek nyoma nincs. Tehát olyan mértékben változott meg itt néhány hét alatt az alapvető és szerintem bizonyos értelemben milliókra jellemző politikai beállítódás, hogy valószínűleg, hogy neked igazad van. Igyekeztem rövidebb lenni. Azt szeretném megjegyezni csak pusztán, hogy nekem, mint laikusnak van egy kis problémám ezekkel a telefonos közvéleménykutatásokkal, pont. Tehát én valamikor még a 1811-ben nagyjából ahhoz szoktam hozzá, hogy vannak kérdezők. Lipcsei csata előtt. Igen, igen. Tehát, hogy kimegy a kérdező biztos, aki egy biztos, és egyébként egy felkészült ember. De ezt csak zárójelben jegyzem meg. Ettől függetlenül, amit jelez a közvéleménykutatás most, amiről ugye lázasan figyel mindenki, ezt őszintén szólva a személyes tapasztalataimból, meg az órom alapján abszolút így érzem. Ez van. Tehát, amikor megnéztem a közvéleménykutatási adatokat, nem voltam meglepődve. Egyáltalán semmi meglepőt nem látok ebben a dolgokban. Egy dolgot szintén szeretnék hozzátenni, amiről szinte mindenki elfeledkezik, hogy nagyjából 3 hónappal ezelőtt indult ez a dolog a választások előtt. Február 10. Úgy van. A többi azért ismert, ugye egy iszonyú erkölcsi válság, azért ez a kegyelmi botrány, meg egyebek, ez azért mondjuk az ország kulturáltabb és emberibb részét iszonyúan fölháborította. Nekem azzal kapcsolatban vannak kétségeim, bármennyire hülyén is hangzik, hogy mondjuk a Fidesz szavazók körében ez akkora megrendülést okozott volna, bár a református egyház egy része szinte a szakadék szélére került. Tehát a történelem, vagy a magyarok istene, most egy nagyot manipulált rajtunk, adott egy esélyt. Ugye az új szereplőnek az az őrült nagy előnye, ami persze egyfelől a úgynevezett hagyományos ellenzéknek a hátránya most ebben a helyzetben, és hogy egy klasszikust idézzek, ugye, milyen jó, hogy nem tudunk erről még semmit, hiszen ez maga az ígéret. De az ellenzék nyilvánvalóan a handicapben van, mert aki most ilyen borzasztó, népszerű Magyar Péter, végül is azt mond, amit akar, én is ezt csinálnám, nehogy félreértés legyen. Azt mond, amit akar, igazából nincs előzmény, nem nagyon lehet kontrollálni, a freudi elszólásokon kívül, amiből persze lehet vitákat generálni, az mondjuk egy érdekes dolog, hogy az a közvélemény, vagy annak a közvéleménynek egy része, amelyikről azt gondoltam, hogy nem olyan, mint a Fidesz falka, az mit művel egyetlen kritikai megjegyzés elhangzása, vagy kérdés feltevése után, mondjuk azokkal, akár a Facebookon, akár másutt, hogy más nem mondjak, szerkesztőségek szarják össze magukat, hogy lehet-e valami kérdést föltenni mondjuk Magyar Péterrel kapcsolatban, mert az meg fog jelenni a lapszámban és az érdeklődésben. De most ettől teljesen függetlenül. Ki fog derülni? Lesz egy eredmény, szerintem Magyar Péter a Tisza párt nagyon jól fog szerepelni, az ellenzék egy jelentős része nagyon szarul fog szerepelni. Hozzáteszem, hogy a Tisza megjelenése nem ártana az ellenzéki erőket mondjuk gondolkodásra késztette, és az ellenzék kritikáját nagyon erősen dominánsnak gondolom. Nagyon erősen. És azért tegyük hozzá, hogy a megjelenése Magyar Péternek úgy kezdődött, hogy azt mondta, hogy nyilvánosságra fogok hozni egy hangfelvételt, és a kormány másnap megbukik. És egyébként pár a repülőgépek be vannak élesítve, hogy meneküljenek. Őszintén szóval ezt mondjuk erősen kételkedtem akkor, de ha a magyar nép egy jelentős része ezt el akarja hinni, és most is ezt hiszi azért jelentős részben. Úgyhogy az a helyzet, hogy bármilyen furcsán is hangzik, a végén mindig én járok jól. Én örülök neki, hogy fölrázza az ellenzéket, mert ez az ellenzék ebben a formában, amely ellenzék csak azzal volt elfoglalva, hogy egymás bazgassa, és legkevéssé a rendszert, az most megkapja magáit, mert megjelenik valaki, aki azt ígéri, hogy. Nem akarok a részletekbe belemenni, mert most mindenki azt ígér, amit akar, és én is ezt tenném Magyar Péter helyébe. Volt szerencsém múlt szombaton ott lenni, azon a Puzsér Robert, Kocián Péter, Magyar Péter vitán. Nem akarok erről semmit sem spoilerezni, mert nem tudom, mikortól látható, de már kint van, tehát aki meg akarta nézni, megnézte. Szerintem nézzétek meg, mert 3 órás, de tényleg érdemes. Én ott azért a helyszínen, 1000 emberrel együtt, kb. Én éreztem valamiféle ilyen 89-re hasonlító érzést, bizsergést, és ez egy különös érzés volt számomra. Én eddig ilyet nem éreztem soha ilyen ellenzéki megmozdulásokon. De ha a számokat nézzük, a Tisza pártnak az eredménye tényleg brutális, tehát egy hónap alatt gyakorlatilag a nulláról a 20-valahány százalékig. Ami viszont annyira nem lepne, viszont elgondolkodtat, ez a Fidesznek a bitangerős 45 százaléka. Tehát azért ne felejtsük el, hogy 2014-ben, amikor a Fidesz egy majdnem 2,5 éves gazdasági válság túlélése után fordul rá a 14-es választásokra, amiket csak úgy tud megnyerni igazán, hogy jön a rezsicsökkentés, és az mindent visz. Ugye egy nagyon rossz listás eredményt ér el, tehát 44 valamennyi százalékot, és az 2/3 ér, és ugye van egy szereplő, aki 25 százalékot kap, kevesen emlékeznek, úgy hívják, hogy Mesterházi Attila, tehát az az MSZP képes még 25 százalékra, és úgy alakul ki egy 2/3. Tehát parlamenti választásokon ezek az eredmények, tehát még mindig nagyon kevés. Tehát én akkor, ugye a Fidesz, ha megnézzük a választásokat, 2002 óta stabilan 40 százalék fölötti eredményeket produkál bármilyen szavazáson. Európai, önkormányzati, parlamenti, stb. Tehát én akkor kezdek majd úgy felszusszanni, amikor a Fidesz ilyen 30 százaléknál látom, 30-35. Tehát az az a pillanat, amikor azt gondolom, hogy ott a Fidesznek a kemény magjából is lemorzsolódik egy komolyabb szelet. Én ezt még valahogy nem látom, vagy az történik, hogy a közvéleménykutatók ezt még nem tudják megfogni, mert az emberek nem mondják meg, stb. Ami lehetséges, majd például június 9-én mondjuk ez is kiderül. Vagy pedig arról van szó, hogy tényleg az történik, hogy a Magyar Péter programjából egyelőre az első rész teljesül hiánytalanul, tehát az ellenzéknek a leváltása, amiért annyira nem kár. De hogy ez egy tény, hogy ez az a rész, amit a közvéleménykutatás visszaigazol, azt viszont nem igazolja vissza még, hogy a Fidesz magszavazóiból mondjuk sokat, több mint 5-6%-ot el tudott volna vinni, különben a Fidesz nem állna az iránytűnél is, azt hiszem, 46%-ból. Vesztett egy milliót tavaly május óta. Bocsássatok meg, egy mondatot hagyd tegyek már hozzá, amiről mindenki, de lényegében szinte még a politikai elit is elfeledkezik. Ebben a választási rendszerben, a 106 egyéni választókörzetben, mindaddig, legyen ez bármilyen összetételű, ameddig ellenzéki kihívó nem egy, addig a Fidesz mindent visz. Csak úgy szeretném megjegyezni. Az meg, hogy le lesz-e váltva, vagy le lett-e váltva az ellenzék, azt majd megtudjuk 2026-ban. Én meg azt szeretném mondani, hogy már megint az, hogy ez volt szóval a foglalkozásom, hogy mindegyiknek igaza van, de azért két számot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy elkezdett radikálisan csökkenni az elmúlt 4 hétben azoknak a száma, aki nem mondom meg, nem érdekel, nem veszek részt. Tehát az, ami fölfele futott tavaly májustól tavaszig, az a fajta ilyen apátia szavazó, vagy a közömbös, meg mindennek hívják őket, az elkezdett radikálisan csökkenni. Ez viszont szignifikánsan egyenlő a Tisza pártnak a népszerűsége. Másik, amire nem nagyon figyel a média, mert az már fáraszt a részadatokat nézni, a 18-29 közötti lakosságnál a Tisza párt szavazói kétszeresek a Fidesz szavazóinak. És te a 2002-re mondod, hogy azóta mindig 40% alatt nem volt a Fidesz, ennek 22 éve, csak közben a magyar társam egyharmada generációsan átalakul, és azért ez a tendencia, ahol mindig a Fidesz volt a legerősebb a fiatalabb korosztályoknál, ez most baromira megtört, nem kicsit, nagyon megtört. Úgyhogy én mindenkinek csak azt szeretném mondani, de hát már feladtam a harcot, hogy bárkivel megértessem, hogy ezek folyamatok. Ugye soha nem, szóval nem szabad egy utoljára megértett adatból konstruálni elméletet, de hát nem tart senkit vissza a médiát végképp nem. De ha egyben nézem az adatokat, akkor azt látom, hogy itt elindult egy nagyon komoly erózió a kormányzati oldalon. A másik oldalon meg elindult egy olyan folyamat, aminek a nyertese akár tetszik, akár nem a Tisza párt egyelőre. Május 1-én, amikor itt mi beszélünk. Aztán, hogy ebből mi lesz, arról egyelőre majd biztos fogunk beszélni. Egy pillanat csak Bottóni szakkollégának mondanám, hogy a másik fideszes barátom, mert olyanom is van, azt mondta a saját belső felmérésén. Még maradt 2? Minimum. Hogy Magyar Péter ezt a 45%-nyi Fidesz szavazót, ezt viszont kőkeményen összezárta. Tehát érzik, hogy veszély van, és ez viszont ilyen tömb, és ez nekik jó, meg megnyugtató, meg lehet, hogy ebben benne van Orbán Viktor fantasztikus kampánya is, amiről nem tudunk semmit, ugye, mert titokban zajlik, de hogy berúgta a kampányt, úgyhogy... Év eleje óta elvesztettek 1 millió szavazót, de ez most nagyon jó, mert akik maradtak, azok most nagyon összezártak. Igen. De még itt a 45% az. Jó, 45% világos, csak 6 hangsúlyozom. Igen, össze is zárják őket, tehát teljesen érthető. Csak 6 hangsúlyozzam ki, hogy még csak 2 éve nincs konjunktúra. Még csak 2 év, olyan 2 év telt el, 12 év konjunktúra után, hogy a magyarok vagy rosszabbul élnek, vagy nem élnek jobban. Sőt, rosszabbul élnek. Mondhatni, hogy már ezt mindenki érzékeli. És ez alatt az idő alatt, én nem gondolom egyébként, hogy ez a kegyelmi ügy, ez megrendítette a magyaroknak a hitét a állampárt meg a pártállam erkölcseiben. Szerintem a magyaroknak nem voltak illúzióik már eddig sem. Nem voltak. Nem a kegyelmi ügynél derült ez ki, hanem a kegyelmi ügy az egy olyan pillanat volt, egy olyan élmény volt, ami csatornázni tudta azt az elégedetlenséget, amit pedig az infláció okoz. Az a helyzet, hogy a magyar társadalom önző, de az önzésében legalább következetes. 12 éven keresztül pontosan tudták, hogy milyen erkölcsi alapokon áll ez a rendszer. De nem zavarta őket a Mészáros Lőrincnek az óriás jaktja, meg az ellopott szektorok, meg vármegyék. Mert úgy voltak vele, hogy amíg jut krumpli leves az asztalra, addig tulajdonképpen nekik jó. És azóta, hogy kevesebb krumpli leves jut az asztalra, és ez pedig minden korábbi elemzést, a 12 évnek minden magyarázatát, hát legalábbis megkérdőjelezi. 18-ban úgy magyarázták a politikai elemzők, hogy 18-ban azért vesztett Vona Gábor, mert Orbán Viktor nagyon jól kommunikálta a bevándorlási válságot. 22-ben azért vesztett Márki-Zay Péter, mert Orbán Viktor nagyon hatékonyan vádolta meg őt azzal, hogy háborús uszító, vagy hogy háborúba sodorja a magyarokat, vagy mert nem működött az összefogás. De mi van, hogyha ez mind-mind-mind nem számít, és ezeket csak azért mantrázza az értelmiség, hogy a vakrepülés közben egy kicsit nyugtassa magát? Mi van akkor, hogyha semmi nem számít, csak és kizárólag az, hogy hogyan élnek a magyarok. De az miért baj, Robi? És most már két éve... Robi, de várj, álljunk már meg itt, mert ez miért problémát? Hogyha most lecsupaszítod a végtelenség, a demokráciát, akkor nem arról szól, hogy én állampolgárként jobban akarok élni? Nem arról kéne, hogy szóljon. Szóval, hogy ha társadalom vagyunk, akkor nem. Ha társadalom vagyunk, akkor a közügyekről kéne szólnia, az ország állapotáról kéne szólnia. Nem arról kéne szólnia, hogy nekem mennyi jutott a pénztárcámba, nekem mennyi pénzem maradt. Ez a szoci kisnyugdíjas gondolkodik így. Nem a polgár. Tehát polgári társadalom ebből nem lesz. Sajnos ez a helyzet nagyon... Tehát ezzel a helyzettel el vagyunk késve, és ez nem is a mi életünkben fog megoldódni. De minden esetre most már bizonyos feltétel adva van. A feltétel az, hogy a magyarok nincsenek a pénzüknél, és ilyen módon már számítanak az erkölcsi aggályok. Már számít az óriás jacht. Már számít a kegyelmi ügy. Ez a helyzet. Ott volt a Kaleta ügy. Legalább ennyire bűzlő, undorító ügy volt. De nem volt válság, konjunktúra volt. Tehát a Kaleta ügyből nem lett Vásárhelyi János ügy, meg Kónya Endre ügy. A Kónya Endre ügy azért Kónya Endre ügy, mert a magyaroknak már nem jut annyi krumpli leves. Miután nagyon régen megtanultam mindazt, amit Kéri Laci el szokott mondani, hogy senki nem tanult meg tőle, ezért én ehhez csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy ezek a dolgok rakódtak egymásra. Tehát az, hogy annó Kaleta nem robbant föl, hát még nem rakódtak össze az emberek fejében, meg nem ilyen volt a helyzet, ez így van, de ezek mind kellett. Tehát ennélkül azért Magyar Péter jelenség nem lenne, vagy azok nélkül, a történetek nélkül nem lenne. Ez most nem... Tehát tényleg folyamatok vannak. Hát most éppen valakinél megnéztem előkerült a Facebookon a Simicska Lajosnak az RTL-ben adott, annak idején adott interjúja. 2015. február? Hát akkor, amikor szakított. Igen, ott még megszólalt. A Lajos detto ugyanezeket a mondatokat mondta el, amiket egyébként a Magyar Péter elmond. De akkor nem hatott, mert nem hatott. De nyilván ez is kellett. Tehát ez is elvezetett odáig. Meg ez az egész atombomba feeling. Ugye, hát hányszor kérdeztük meg, hogy ebben az országban milyen atombombát kellene még ledobni mindazok után, amiket te elsoroltál. Hát mi a szentszart kell még ide ledobni? Mit? Hát mi vagyunk az az atombomba, aki nem robbant föl. De nem azért, mert nem dobták le, hanem azért, mert hülyék vagyunk, az kész. Hát az ellenzékről nem beszélve. Magyar Péter mondta is az egyik tüntetésnél, hogy ti vagytok az atombomba. Nem, de én, jó, oké, minden Magyar Péter megjegyzést meg fogok tanulni, meg azt, amit te mondasz. Mindent. Tégláról, tégláról. Mindent. Csak azt akarom csak kinyögni. Bocsánat, én az influencerek tüntetésén éreztem először ezt a valamilyen teljesen új érzést. Jó. Pedig sötét volt, hideg volt. Baromi sokan voltunk, egymásra préselődve, nem volt könnyű. Teljesen szét voltam préselődve, ott volt a gyerek a hátam, tehát egyszerűen nem volt jól éreznem magam, és mégis volt, és a beszédek nagy része is kifejezetten hosszú volt, nagyon hosszú volt az egész, de mégis volt egy ilyen érzés, hogy hú, basszus, itt azért valami teljesen más történik, mint amit eddig láttam. Egy gondolatot, hogy említsek még, ezt szerettem volna. Azért azt is tudjuk, és sokan mondják, ugye, hogy és ennek rengeteg oka van, ebben nem szeretnénk most belemenni, mert csak untatnám a kedves közönséget. Azért ezt a posztmodern politikát, ezt a mostani, és Amerikától Magyarországig, azért a pillanat uralta politika meglehetősen erősen befolyásolja. Ez még ráadásul meg is van ideologizálva. Tehát ugye, amikor arról beszélünk, hogy a politikusok egy jelentős része állandóan a közvélemény kutatásra tekintettel próbál politizálni, ez az ellenzék halála sok szempontból különben. Az a helyzet, hogy úgy nem lehet, hogyha nincsen elvi álláspont, és időnként nem merem elmondani, különösképpen ellenzéki helyzetben életveszélyes, és issza is a levét az ellenzék, meg mi is isszuk, egyébként ebben az értelemben a pártokat leszarom, az ellenzéket is. Az ország iszta meg a levét. Mi isszuk a levét annak, hogy nincs olyan politikai bátorság adott esetben. Most, ettől a 3 hónaptól ezt ne várjuk. Én őszintén azt gondolom, nagyon mélyen hiszek bennem, akkor már tényleg semminek nincsen semmi értelme, hogy most az uniós választás után 2 évben tisztulni fognak a dolgok, és megjelennek mondjuk a bátrabbak. Ez az egyetlen egyik dolog, a másik, hogyha a NER-nek ennyiben hagy legyek én is proaktív, ha a NER-nek egyetlen kihívója lesz a Tisza párt, akkor ez ugyanaz. Jaj, honnan tudod elő? Onnan, mert kurva okos vagyok, onnan hát, bazd meg. Hát honnan? Figyelj, hát, akkor térjünk elő. Bocsánat, ha Robit szeretném megvédeni, nem biztos, hogy erre igényt tart, sőt, az sem biztos, hogy örül majd neki, de itt, amit ő mondott, abban van 2 olyan fontos mozzanat, amit érdemes átgondolni. Az egyik az, hogy korábban is tudták, hogy a Fidesz képmutató és hazugságokra építi a, nem mondom föl ezt a képmutatás rendszert, mindenki tudhatja. De nem volt olyan jelentős tényező a mindennapi élet egzisztenciális romlása, ezt el lehetett nézni. Megjött az infláció következtében a magyar lakosság 60%-ának radikális jövedelemvesztése, meg még sok minden egyévele, és akkor újra jön a képmutatás, és a 2 együtt már, tehát vagy van képmutatás, de van jólét, akkor eltűrik, hogy milyen a rendszer, erre magyar történelemben 150 éves tapasztalatok vannak. De ha nem megy jól az élet, és még ráadásul hazudnak is nekünk, ennek a 2-nek a kombinációja már veszélyes tud lenni, és hirtelen lesznek önérzetesek azok, akik nem voltak korábban. Azt egyszer már egy interjúban ezt elmeséltem, de hát, hogyha önöket sem intatja. Február legvégén találkoztunk egy ilyen előadáson egy olyan tiszántúli nagyközségnek a vezetőjével, aki a következőt mondta, ez egy 5000-es falu közel a román határhoz, hogy ide figyeljen, kéri úr, meg az Itának is mondta akkor 2-nek, hogy itt mindenki régóta fideszes szavazó. De hogy kitört ez a balhé, először engem győzködtek az utcán arról, hogy ők sose voltak fideszes szavazók, akikről mindig is tudtam. Szóval eltelt egy hét, és azt láttam, hogy egymásnak hazudnak a főutcán, és egymás győzködik azok, akik pontosan tudták egymásra, hogy világéletükben fideszes szavazók voltak. De most ez még Debrecenen túl meg. Van ez a fa. De nem lepődtél meg, ilyet nem mi már átéltünk. Nem ilyet 89-ben láttuk már 820 ezer pártaktól is ugyanezt, tehát nem jó megöregedni, azt akarod mondani. Szóval... Azt akarom mondani, hogy ez a folyamat, ahogy összekapcsolódik az, hogy ez a 2024-es választás előtti helyzet nem ugyanaz, mint 2010 óta bármikor, hogy lehet osztogatni, vagy legalább el lehet hitetni az emberekkel, hogy mintha osztottál volna, mert se elhitetni nem lehet, se osztani nincs mit. És még ráadásul hazudnak is, és akkor a legnagyobb megdöbbenés nekem ezen az országjáráson az volt, hogy nem jön az uniós pénz, nem lehet föntről lefele osztani, alul sincs mit osztani, és jönnek a táskás emberek, és bekéreckednek a helyi vállalkozóknak a profitjába, meg minden, és ez osztatlan tapasztalat Nyugat-Magyarországtól Kelet-Magyarország. Ez a harmadik tényező az, amelyik azt mondja, hogy na, akkor elég volt belőletek. Azért azt így elképzeltem, hogy a 100%-osan Fidesz-e szavazó településen győzködik egymást az emberek, hogy senki se Fidesz, nem? Igen, én is nagyon... Csak úgy megszületett ez az eredmény, nem úgy lett. Nem mondom meg a település, de annyira az az ember világ életében ott volt és vezető volt, teljesen hihetően mondta nekünk, rátekintette nem mondjuk a falu nevét. Hogy... Na az, ha már az a nem cool fideszesnek lenni, hangulat. Nekem is van ezzel egy friss tapasztalatom. Igen, van még 1 millió dugon is titusz, aki azt hiszem, hogy lerántja. De most már magas szinten se cool fideszesnek lenni, mert hogy Szentkirályi Alexandra ugye tartott, május 1 van, és akkor ez egy ilyen friss téma, egy titkos pikniket tartott ott a Városliget, de tényleg az volt, mert én úgy tudtam meg, hogy kaptam SMS-t, hogy Szentkirályi Alexandra, igen, kemény, hogy Szentkirályi Alexandra rendezvényt tart, és itt lehet regisztrálni. Na hát, és akkor rányomtam a linkre, és kiderült, hogy mint Fidelitas tag kellene regisztrálnom, amiről eszembe jutott, hogy én Fidelitas tag is voltam, de annak meg volt az oka, adminisztrációs okai voltak. Szóval, hogy... Az sem évül el. Ja, fiatal voltam. Figyelj, fiatal vagy kis tag, nem lehettél, meg lehet érteni. Na, de hogy nem elég, hogyha Fidelitas tag vagy, de még regisztrálnod kell Fidelitas tagként, hogy oda mehess. Meg kell adni az adataidat, és hogy hány embert vinnél magaddal. Igen, ezt így meg kellett volna adni. Gondolom, egy kicsit öregecskedő volt az adatbázis, amivel a kollega dolgozott. És akkor megnéztem magát a rendezvényt, és hát valóban az volt, egy kicsit hirtelen ment oda a M1-nek a stábja, hogy ilyen elegáns zakóba öltözött nálam fiatalabb emberek, így leterítik gyorsan a pokrócot, és így leülnek ilyen majális hangulatba a Szentkirályi Alexandra mögé. Na ez volt a Fidelitas-os különítménynek a feladata, és akkor ott megtartotta a sajtótájékoztatóját. De ha már majális, akkor ugye a DK Párbeszéd MSZP is tartott majálist, és akkor ledobnék ide egy kommunikációs atombombát nektek. Azt mondta Dobrev Klára, hogy június 9-én megbukhat a kormány. Ő úgy tudja, hogy arról szavaznak? Szerintem nagyon bátran hazudnak, mert már senkit nem zavar, hanem ezek a politikai marketing hazugságok, ők ebből élnek, fake it till you make it, kell egy nagyot hazudni, és majd az annyira vonzót hazudunk, hogy majd a valóság kitölti, mert elszégyeli magát, hogy az nem a valóság, és a valóság majd fölnő hozzá. Tessék szépen fölnőni ahhoz, amit Dobrev Klára hazudik. Hát azért hazudott, hogy tessék, kedves valóság. Majd megbukik, majd lemond. És nagyon fájdalmas nekem, amikor a Magyar Péter szájából hallom ezeket, azt érzem, hogy elirigyelte a problémát, ő is szeretne ahhoz tartozni. A Magyar Péter volt az, aki ugye azt mondta, hogy ő ledobja az atombombát, aztán már a repülőknek már jár a motorja, és már Rogán Antal menekül. Mi szükség van ezekre? Hát ezek, ha ilyeneket mond Magyar Péter, így válik megkülönböztethetetlenné Dobrev Klárától. Gondolom, nem ez a cél. Tehát Robi, ez a wishful thinking 18 ezer évvel ezelőtt Altamirán így bökötték télidőbe a bölényeket a barlangfalon, hogy el ne felejtsen, mikor jön tavasszal a vadászat ideje. Tehát Igen, de ez a mágikus gondolkodás talán egy picit meghaladott. De... Te meg vagy győződve? Ugye 18 ezer évet egyben látva. De a messiást még mindig várjuk. Tehát én azért ezen a szombati szeanszon, és amikor nézem ugye a Facebookján állandat két óránként van esemény, tehát most, ahogy beszélünk, szerintem éppen Veszprém meccset néz közösen, most kézilabdázik, és a Veszprémben van éppen most, és nézi a szurkolóival együtt a Veszprém éppen aktuális kézilabda meccsét, és amikor látom a tömeget, a legérdekesebb része nem az ő beszéde, mert nagyjából ugyanazt mondja el, mint amit nektek elmondott, ilyen zanzásított formában, de a kérdések. Tehát, hogy megjelennek igazi húsvér emberek a különböző kisebb, nagyobb és általában kisebb településeken is, és felteszik azokat a kérdéseket, amiket szerintem politikustól talán 10 vagy 20 éve nem tudnak föltenni. Senkinek. Tehát itt egyszerűen nincs olyan politikus, aki mit kíváncsi lennék, hogy Sümegre járt-e bárki. Stefano, de ott van, megfogható, megtapogatható. Végignéztem egy csomó ilyen videót, ami Gyulától kezdve, most utoljára Devecsernél ragadtam le, tehát én még nem jártam Veszprémnél, hogy hihetetlen tömegek vannak minden településen, és látnak embert. Utoljára Magyarországon politikus éles helyzetben, tudod, mikor láttak 2002-ben a két forduló között, mikor Orbán Viktor vette a fáradtságot, és 54 választókörzetet végigjárta két hét alatt, majdnem megfordította az eredményt. Azóta magyar politikusnak oda menni szemtől szembe emberek elé, és vállalni a kockázatot, hogy majd lehülyéznek, meg bármi történhet, vagy imádnak, nem tudni, ez mindig ott dől majd el. Szóval fölnőtt egy másik ország közben, akinek nem volt ilyen élménye, hogy lát olyan embert, akivel egyébként nap mint nap a hírekben hal százszor. Csak az a baj ezekkel az önbeteljesítő jóslatokkal, hogy ugye, hazudjunk egy nagyot, és akkor majd megvalósul, mert majd sokan óhajtják, meg majd elhiszik, és a hitük majd valóságot teremt, hogy ezek a politikusok végletesen elhitték ezt a pillanatba zárt politikát, hogy a pillanat, csak a pillanat számít. Majd, amikor kiderül, hogy hazudtam, már senki nem fog erre emlékezni, ugyan kit fog érdekelni, mert majd az a pillanat ki fogja szorítani az emlékét ennek. De a helyzet az, hogy ezt is túlbecsülik. Bizony, ez a működés, hogy folyton hazudnak, folyton hazugságban maradnak, amikor szembesítik őket a hazugságukkal, valami másról kezdenek el hazudozni, hogy amikor majd az kiderül, azt is letagadják, ez szépen lassan elerodálta a szavahihetőségüket, az ellenzékét. A kormányét is egyébként, csak a kormány nem a szavahihetőségéből él, hanem a profizmusából. Az ellenzék viszont szavahihetetlen, viszont béna meg nyomorult is, legalább. Tehát ilyen, az úgy már egy nagyon rossz párosítás. De a Magyar Péter nem hazudik, hanem a hazugságokról beszél. Megnéztem több helyen, hogy miről beszél, és tételesen jön, hova lett a 40 ezer milliárd, és így mondja sorba több. És itt lelkesen visszaköszön a közönségbe. Mi is tudtuk eddig, de olyan jó, hogy maga is mondja. És ennek ne becsüld le a jelentőségét, hogy majd, hogyha Orbán Viktor is kimegy majd Devecserbe vagy Pécset a főtér, és azt mondja, hogy hát eltűnt 40 ezer milliárd, én se tudom, hova tűnt. Nem. Majd, ha épül egy magtár, akkor nem fog. Egyrészt nem fog, másrészt, hogy csak tényleg a tisztállátás elősegítendő, próbálom elmondani, hogy nem az volt itt a baja az ellenzéknek, és ez egy teljesen hamis tudat, hogy nem jártak, meg nem voltak, meg ezt nem csináltak. Az a helyzet, hogy miután évek óta abban az illúziót, a pillanattal kapcsolatos azon vágyat nem tudták beteljesíteni, amit a Robi hazugságnak hív, de egyébként a közvélemény is sok szempontból ezért voltak, ha úgy teszek, a pillanat által determináltak, elváltak tőlük, hogy na és akkor bukjuk meg az Orbán. Elunták az ellenzék szinte tisztán erre fókuszáló vágyait. Na most például, ha Magyar Péter is beszáll ebbe, akár ebbe, én kiestem a béketáborból, ezt ketten kezdték, ugye? A Magyar Péter és a Doblev Klára. Csak a Magyar Péterrel kapcsolatban még nem derül ki, hogy egyébként azért nem fog megbukni a kormány. Még ketten, hagyd fejezzem be. Ketten? Nem. De nem ezt, hogy megbuk. Jó, akkor te nem nézed végig rendesen a Magyar Péter szónoklatait, azt kell, hogy mondjam. De hogy megvilágosodjak, hogy van egy közös pont a Dobrev Klár és a Magyar Péter. Az, hogy megbukik a kormány, sőt, mint ők a 2024-es uniós választás után megbukik a kormány. A Magyar Péter egyszer azt hozzátette, hogy még az is lehetséges, hogy a Fidesz úgy ítéli meg, hogy érdekel egy előrehozott választás. Ebben finomított különben, de ezt a versenyt egyébként ő nyitotta ki. És akkor a Dobrev, jó, ezt nem dicsérőleg mondtam, Dobrev Klárára félreértés, ne, őrült nagy butaság. Ezt az illúziót egyébként akár ilyen módon ebbe az illúzióba belekergetni a közvéleményt. Hát ez rohadtotta meg az országot eddig is. Én nem akarok, már kérdezted, azt mondtam, hogy én nagyon okos vagyok, ezért tudok ilyeneket mondani. Ha itt most csalódás lesz... Én várom, hogy meggyőzzél. Én nem akarlak meggyőzni Laci semmiről. De most komolyan ezt szeretettel mondom. Az a helyzet, hogy ha itt csalódás lesz, és akkor ezt nem ragozom, még annál is nagyobb apátia lesz. Ugye ez a kérdés fölmerült. Amúgy meg, ha már itt vagyok, és pont is azért, mert baromira fontos az, hogy minél tájékozottabbak legyünk, nézzétek meg a Hard Talkot. Nézzétek meg, amit csinálta Robi a Magyar Péterrel. Ez most egy 3 óra volt, és nem egyszerűen stand-up-olt, hanem jó néhány alkalommal rá tudtak menni olyan kérdésekre, amire én baromira kíváncsi vagyok, és nagyon kíváncsi is voltam, mert meghallgattam, és ajánlom, hogy mindenki legyen kíváncsi, mert valahogy mégiscsak meg kell ismernünk a politikust az ígéreteivel együtt. Azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy a várakozásaimhoz képest sokkal jobban szerepelt, és azt hozta, amit kell hozni, és azt az elemi politikai, bizonyos esetekben még szakpolitikai tájékozódást is hozta, ami elvárható egy jelöltől. Az, hogy mit gondol Európáról, meg mit gondol az orosz-ukrán háborúról, és hogy nekünk ehhez mennyi közünk van, az a semmi. Ezt mondta Anna, attól én hányok. De egyébként tényleg nézzék meg. Amúgy én valamiért láttam a Dobrev Klárát, amikor ezt megmagyarázta, ezt a állítását, és nem tudom, miért láttam. Azt mondják, hogy ha a Fidesz rosszabb eredményt ér el, mint korábban, vagy bármikor, akkor az már azt mutatja, hogy megrengett a nép bizalma bennük, ergo már nincs meg a támogatottság, tehát jöhet a kormányváltás, tehát valami ilyesmi. Mondjuk majd nem megnézném, hogy ezt a DK 9%-ot hogy fogják akkor ebbe a szellembe értékelni. Adott esetben, de van egy csomó témánk, és nincs már annyi időnk, úgyhogy beszéljünk valami másról. Mit szóltak ahhoz, hogy Magyar Péter, Buda... Jó, ez béna volt, tudom. Na csak azért, mert ez friss, hogy, ugyanállam mindig ilyen friss a dolog, van egy téma, és bejön az ember, aztán mire felül a színpadra, már nem is úgy van. De hogy azt mondta legutóbb, hogy mégiscsak elkezdtek gondolkodni azon, hogy Budapesten is indulnának, és azért azt gondolom, hogy ez a 25%-os támogatottság, ami Budapesten még lehet, hogy magasabb is, akár az egy hát meglehetősen érdekesebbé tehetné a főpolgármesteri és a közgyűlés összetételi vetélkedést. Hát a közgyűlés mindenképpen, de hát megint azt mondom, hogy hát ez egy folyamat. Február 10-én megszólalt, kizárta, hogy ő belőle politikus legyen. 2 héttel később a nyomás arra kényszerítette, hogy mégiscsak jó lenne, a március 15-i kitüntetés sikere az nyilvánvalóvá tette, hogy akkor állandóan kéne politikai szereplővé válni, és akkor eljutott odáig, amit 3 héttel korábban ő se gondolt, hogy akkor mégiscsak el kéne indulni a június 9-i választásokon, és így összerakhatod ennek a majdnem 3 hónapnak a mozaik darabjait, hogy folyamatosan együtt változik azzal a politikai környezettel, amit részben ő változtat meg, részben ezeket a változásokat visszacsatolja saját magára. Ennek szerintem logikus következménye az, hogy látták, hogy Budapesten folyik egy meglehetősen átláthatatlan küzdelem, ahol nem nagyon tudni, hogy kik milyen lapokkal játszanak, mert ugye le vannak takarva a lapok, és akkor hát végül is miért ne próbálkozzunk mi is ebben. Stop, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy hát ez a Szentkirályi Alexandra Vitézi meccs, ez több mint rejtélyes, hogy ez hogy néz ki, és az is eléggé rejtélyes, hogy ki támogatja Karácsony Gergelyt hétfőn, meg kedden, meg szerdán, és emlékszik-e, hogy hétfőn támogatta, vagy sem. Tehát ebben a zavaros helyzetben nem tartom indokolatlannak, hogy azt mondja, hogy ugyan már, hát hogyha ennyi zavaros van, hát akkor annyit mi is megpróbálhatunk, hogyha már állítólag így növekszik a népszerűségünk, hogy beférünk mi is a fővárosi közéletbe, mert egyébként meg azt láttam más interjúkból, amiket te mondtál, hogy ők igazából 26-ra készülnek, és hogyha 26-ra készülnek, akkor az egy baromi fontos dolog, hogy beágyazzák magukat a budapesti politikai összetételbe, és tehát én ebben nem nagyon látok különösebben se kritizálni valót, se megvetni valót. Logikus tovább lépése mindannak, ami az elmúlt 50-60 napban történt. Hát az is logikus, hogy, ahogy lemegy a választás, intézményesülnie kell. Hogy tud intézményesülni? Ezeket a lépéseket már most meg tudja tenni. Ha politikai esély van rá, akkor meg is teszi. Egyrészt úgy lehet intézményesülni, hogy beindul mondjuk ezeken az önkormányzati választásokon úgy, hogy pártot szervez. Egyébként ezt a szándékot ki is nyilvánította. Hát ez, azért ez nem egy egyszerű dolog. Én már csináltam ilyet, mondjuk más miatt is. Meg csináltam olyan kampányokat, ahol nem arról volt szó, hogy lelkes hívek hívtak oda, hanem bizony oda kellett menni, és ráadásul életemben annyi szalpálinkát az életemben nem ittam, mint 90 és 94 között, mert a választók szabadatáért kuncsorogtam. Ergo... meg kellett innom a szarházi pálinkát például. Na szóval, csak azt akartam kinyögni, hogy teljesen normális. Hát persze, hát intézményesülnie kell. Ez egy politikai erő, egy politikai szervezet célja. Most az például azonban egy nagy kérdés, egy ilyen baromi rövid idő alatt, hogy mondjuk kik fogják ezt az intézményesülést megszemélyesíteni? Kik? Tehát ez az ő kihívása, ez az ő problémája, nem az enyém. Hát ahol volt majdnem 600 jelentkező az uniós képviseleti helyre, ott azért nem aggódom azért, hogy ne találom. Minőségről beszélek, szerintem te érted, hogy miről beszélek. Értem, de én megnéztem például azoknak a jelölteknek az önéletrajzát, meg a kisfilmet, akik találtak, és elhűvel láttam. És mit tudtál meg? Azt láttam, apám, hogy olyan embereket tudott egy hét alatt találni az ország különböző sarkából, amelyikre bármelyik magyar párt, bármelyik híve nyugodtan szavazhatott volna. Olyan emberek voltak, olyan önéletrajzal, olyan közéleti háttérrel, hogy én eltártottam a számat, mert nem hittem, hogy ezt meg lehet csinálni 8-10 nap alatt. Ezek szerint ebben az országban ennyi rejtett közéleti politikai tartaléka is van, és se a Fidesz, se az ellenzék nem volt képes ezeket föld. Láttad te ezeket az embereket? Láttam, de és mit tudtam meg róla? Azt tudtam meg róluk, hogy baromi jó biokémikus. Igen, meg az, hogy dolgozott külföldön, meg beszél két nyelven, meg hajlandó a további karrierét föláldozni azért, hogy képviselni akarja jó dolgok én Magyarország. Mi ne higgyem el nekik ezt? Azt akart, tehát csak egy apró megjegyzésem van, ugye rá volt írva a papírra, hogy ő tud három nyelven, de most a magyar munkaerőpiacon jellemzően attól szenved egy nagyon csomó menedzsment, hogy oda mennek emberek, akik azt állítják magukról papíron, hogy van nekik nyelvvizsgájuk és van nyelvtudásuk. És ebből nagyon sok baj van ebben az országban, és szar is ebben a valamelyet baj. De ezek kint dolgoztak egytől egyik, akkor nem olvastak végig, okay. Vagy nem. Végtelenül elkanyarodom. Jó, ez egy nagyon fontos kérdés. Nem gondoltam volna, hogy van azt gondolom, Magyar Péter téma, de volt. Ez nem kellett volna. Ide úgy, hogy gyorsan hozzuk be Szántó Miklóst és Orbán Viktort, mert hogy itt volt a CPEC konferencia, erről már beszéltünk, de nem ebben a körben. És hát azt gondolom, hogy a Szántó Miklós gondolatai mindig érdemesek és méltóak arra, hogy foglalkozzunk velük. Ugye most ő Vogue-busters-é vált, és ki fogja takarítani Washingtont is, ugye most ők azért mernek nagyot álmodni. És hát itt van ez a szuverenisták globális szövetsége, ami nem rossz. Tehát, egyébként a Szántó Miklós... Ezt így fejtsük meg, igen. A Szántó Miklós jó példa arra a dilemmára, én nem mondtam senkiről semmi rosszat, arra a dilemmára, hogy mondjuk ki, hogy kéne megmérettetni a politikust, bár ez a módszer se, hogy pártban van, nem garancia semmire, mert a Szántó Miklós is valamikor olyan volt, hát ez most túlzásnak fog, hanem mintha ember lett volna, hogy egy értelmes, intelligens, több nyelvet beszélő csávó volt, azt tessék megnézni. Szántó Miklós 2011-ben elküldtem Amsterdamban vitázni egy ismerősömmel, egy holland történésszel, aki Magyarországgal foglalkozott, és írt egy fantasztikus könyvet a magyar kommunisták nemzetiségi politikájáról, Martin Miviusnak a neve, és a Martin akkor Hollandiában tanított, és megkért engem, mint fideszest, hogy van egy normális fideszes haverom, aki elmenne Amsterdamba, fizetik a repülőt, fizetnek két éjszakát, stb. Tudom, nem jutott el eszembe. Bocsánat. Elnézést. De eszembe jutott a Szántó Miki. És akkor a Miki kérdezte, hogy oké, de milyen lesz a fogadtatása. Körülbelül azt akarta, hogy nem eszik-e meg élve. Mondtam, nem. Valószínűleg udvariasak lesznek, és utána nagyon lelkendezve írt, amikor visszajött, hogy nem is volt olyan rossz, nem is ették meg, tök cukik voltak, rendben volt a dolog, aztán ennyi. Ennyi az én fideszességemről. De neked gondolom, mint aki a Fidesznek a nemzetközi beágyazottságával hivatásszerűen foglalkozol, erről a SZIPEC konferenciáról volt véleményed. Hát szuverenisták, egyesüljetek. Hát ez mindig ez működik. Nem, tehát hogy ha sok idő lenne, akkor megmondanám, hogy mennyire aggódom, de mivel nincs sok idő, akkor nem mondom. Nagyon. Nagyon. Egyetértek. Viszont egy dolog még, Budapest. Engem őszintén szólva a budapesti fővárosi önkormányzat összetétele és működése annyira nem tud izgatni. Viszont mikróban rohadtul tud izgatni, hogy a 12. kerületben Kovács Gergőre kell szavazni. Pont! Tehát a rendszerváltás az nálom ilyen nagyon mikró. Tehát az én választó körzetem, ahol túl az a három utca, ahol tudom, hogy a néni, a bácsi, a gyerek, az kire szavazott, mert nagyjából ismerjük egymást. Tehát akkor fogok elhinni bármit arról, hogy a közvélemény hogyan, amikor ezek a nénik, ezek a bácsik egyszer nem oda teszik az X-et, és ha mondjuk a 12. kerület, ami a, hogy is mondjam, a Fidesznek a quintesszenciája volt körülbelül, ugye a nagy autóktól kezdve a bio, vegán, stb. Tehát ez a, ugye a biopia, a világ legdrágább biopiaca ott a MOM környékén. Ha egyszerűen leszavaz egy Kovács Gergőre, és olyan pofont ad, hogy ez még nagyon-nagyon messziről csak, is látszik. Csak annyit, kedves Stefánó, hogy a Kéri tanár úrék által felkeresett tiszántúli településen is azt gondolták az emberek, hogy tudják, hogy ki kire szavazott. Soha senki nem lesz fideszes. Tehát a 12-ben már látom, hogy soha senki nem szavazott a Fideszre. Nem is emlékeznek erre, eltörölik. Az már, ez nekem jó lesz. Az már milyen, hogy az a DK, amelyik diktálta az előválasztást, amelyik mindenkit belezsarolt az összefogásba, mert aki nem vesz részt, az Fidesz ügynök, amelyik követelte az előválasztás feltételeit, és tárgyalni sem volt hajlandó arról, hogy milyen feltételek szerint zajlik az előválasztás, tudom, mert velem nem volt hajlandó tárgyalni róla. Ők, akik aztán az előválasztást maradéktalanul a maguk szempontjai, a maguk érdekei alapján írták ki. És elvesztik az előválasztást. És abban a pillanatban már nem kötelezi őket semmire. Abban a pillanatban már szarnak bele az előválasztás eredményébe, amivel kapcsolatban ők magyarázták, hogy demokratikus innováció. Mindenki vegyen benne részt, mert az arra való, ugye, hogy Gyurcsány Ferenc és a pártja leszalámizza az ellenzéket. De abban a pillanatban, hogy a szalámizógép visszafordul és őket szalámizzák, az előválasztás az nem is demokratikus innováció. Már nem is kötelezi őket semmire. Hogyha voltak olyan ellenzékiek, akiknek még volt illúziójuk a DK-val kapcsolatban, azok most kapjanak a fejükhöz. Semmi különbség nincs a Fidesz és a DK között. Semmi. A Fidesz ügyesebben csinálja, amit csinál. Jó, én most rendkívül népszerűt leszek, hogy a tapsokból is kiderül. Én most nem akarok egy ilyen, hogy mondjam, ilyen lélektanő abúzusba belemenni, hogy arról csacsogjunk, hogy a Robi soha az életben nem fogja megbocsájtani, hogy föltörötték vele a padlót a főpolgármesteri választáson. Az a helyzet, hogy ez tárgyszerűen se igaz így, ahogy ezt ő előadta. Egyébként nem indít a Kovács Gergőre főpolgármester jelöltet senki. Nem indít a... Hát, drága, akkor valami nagyon más mozit nézünk. Hát, Sándor, az a helyzet, hogy, az a helyzet, hogy ezúttal te vagy a tájékozatlan. Ez egy ilyen pillanat. Hát, az a helyzet, hogy igen, ráindít a DK, bizony. Bizony. És az de meg, hát hogy... beszél, hagyd fejezzem már be. Én is úgy emlékszem, hogy visszaléptet. Tehát volt egy olyan pillanat. Az a, nem az tudom, a hülye, az bejelentkezett. De volt egy olyan pillanat, amikor a DK azt mondta, hogy mégsem. Igen. Amúgy egyébként, annyiban szimptomatikus, és fontos róla beszélni abban, abban az attitűdben is, amit a Robi mondott, hogy látható módon ezek a múltkori összefogásból se tanultak semmit. Semmit. Ebben ez a rémisztő, túl azon, hogy ahhoz képest, hogy több helyen vártam balhét, mint amennyi helyen lett. És a dolog most nem arról szól, itt most egyelőre az ellenzéki oldal pártjaival kapcsolatban, senkivel kapcsolatban nem állnék ki amellett, hogy illúziókat kéne velük kapcsolatban támasztani. Én mondjuk abban reménykedem, hogy ez a pofon például, bármilyen hülyén is hangzik, ez a makarenkói pofon, ami most az uniós választások kapcsán fogja őket érni, talán valamire megtanítja őket. Ha igen, igen, ha meg nem, akkor úgyis a NER-ben fogok megdögleni, mert hogy ezer évig fog tartani, amíg hát Orbánt is túl fogja élni. Ha és amennyiben az ellenzék ideértve mindenkit ebben a dologban valami innovációt nem fog kitalálni, ezt minimum állítom. Sándor, te tényleg azt gondolod, hogy nekem az a bajom a DK-val, hogy nem lettem főpolgármester? Komolyan ezt gondolod, hogy ez a bajom a DK-val? És hogyha... Tudod, mindenki más, aki meg nem is akart főpolgármester lenni, és úgy nem lett főpolgármester, az tulajdonképpen elégedett lehet a DK-val. Tényleg így érzed? Tekintettel arra, hogy a stand-up comedy kedvéért ilyen ócska poénnal jössz a második felében, és ez tetszik a közönségnek, engem körülbelül nem ráz meg. Egyébként meg tényleg így gondolom, Robi. Tényleg, te akinek... Előtte is utáltam te, a DK-t, mint a szart. Te akinek, hát a Gyurcsány, könyörgöm. Te akinek egyébként az elméje minden más kérdésben, lényegében abszolút tiszta. Én tényleg nem tudom megérteni, ezt. Hát ha... De most nem tiszta, de van egy Gyurcsány... Ne menjünk mindannyian haza, és maradjatok itt ketten ezt éjfélig tisztázni, hogy... Hát meg kell... Meg kell tudnom, hogy, a, hogy az elmém tulajdonképpen tiszta, jól látom a dolgokat, de van egy Gyurcsányi vakfolt, és ott, a, ott én a mézes kalácsot szarnak látom. A Gyurcsányi vakfoltban. De mindenhol máshol kurva jól látok. De véletlenül nem Gyurcsány Ferenc volt az, aki megbuktatta a harmadik magyar köztársaságot? Nem ő okozta a 2010-es fülkeforradalmat? Nem ő szállította le a magyarokat kétharmaddal Orbán Viktor csizmaszárához? Én emlékszem rosszul. Az a helyzet, és akkor ezt fejezzük be. Én, hát még jó. Jó, Laci, amúgy ezeket a mondatokat és ezeket a kérdéseket szerintem teljesen értelmetlen a fejemhez vágnod, mert én mondjuk tényleg tettem valamit, nagyon keveset, annak érdekében, hogy az a Gyurcsány, akit te most itt, ha úgy tetszik, úgy állítasz elő, mintha én bármikor is rajongója lettem volna, hogy azért megbukjon. Nem keveset, és sose voltam rajongó, azon kívül még ráadásul, de ezt most hagyjuk. Azt akarom hozzátenni, hogy nagy nehezen kénytelen vagyok tudomásul venni, nem a Gyurcsány iránti szerelmi vallomásom lett, nagy nehezen kénytelen vagyok tudomásul venni, de szerintem ezt a minimum, ami elvárható egy embertől, mondjuk ha politikába keveredett, hogy tudomásul veszem, hogy van 900 ezer szavazója. És ezt valahogy mégiscsak fel kell dolgozni, és valahogy kommunikálni kell. Pont. De azért a bevezetőből az derült ki, hogy ti itt egy 9%-os pártról vitatkoztok fél órája. Te mondtad meg, hogy tendenciákat kell figyelni. Tegnap még 9%-os volt. Te még ott várogatta, hogy a 9%-os. Laci, én voltam, én kampányoltam 6%-os pártnál. Álltam én olyan pártban, bele nem keveset, akinek még 6%-a volt, majd megnyerte a választásokat. Igaz, hogy az a balliberális értelmiség, amelyik most egyébként azt csinálja, amit csinál, az egyébként, amikor úgy látta, hogy az MSZP egy szarüzlet, akkor meg se közelített bennünket. Én nem hiszem, hogy nem látott jó. Sándor, hogy Orbán Viktor úgy kezeli Gyurcsány Ferencet, mint az öt találatos lottószelvényét, az összes plakátra felvarja, és aki éppen kihívja őt, azt mellé állítja, és így átkarolják egymást. Na, szerintem, Robi, egy pillanat csak. Robi, kihoztuk a max... Nem tudok megbocsájtani, mert folytatni fogod, esküszöm, csak a nézőket kizárjuk belőle. Annyi minden volt az e-mailben, amit kaptunk. Annyi jó téma volt. Rengeteg, higgyétek el, rengeteg. De jó Isten van. De mi még itt maradunk, csak ugye az online. Mármint, hogy a felvétel akkor eddig tart, ilyen kis gonoszak leszünk, és utána fog durván összecsapni Csintalan Sándor, és Puzsér Robert is. Mert ha a Szántó Miklósból ezt tudtuk kihozni, akkor ha belemenjünk valami kemény témába, ki tudja, hol áll meg. Úgyhogy az online nézőknek nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Önöknek köszönjük, hogy eljöttek, és maradjanak. Mert hogy... Most jön majd az, amikor kérdezhetnek tőlünk, hát majd Robi meg Csintalan Sándor válaszol egymásnak, aztán lesz, ami lesz. Úgyhogy még egyszer a nézőknek köszönjük a figyelmet.